Estamos en Ponte de Eume, que debeuse un home a Ponte de Pedra e ao río Eume, e vou vos contar como este último chegou ata aquí. Conta a lenda que hai moitísimo tempo na Serra do Xistral naceron tres fontes e sentiron a chamada do mar. As tres querían chegar ao mar cando antes porque así recibirían un gran tesouro e quedaron en que emprenderían xuntas a súa viaxe cara ao mar para chegar á vez e poder compartir o tesouro. Así pois, partiron e convertíronse nos ríos Sor, Lando e Eume. Cando xa levaban baixado un botreito do camiño, notaron que as forzas lles faltaban e decidiron parar un pouco a descansar e dormir un pouco. E quedaron en que a primeira dos tres en espertar avisaría aos outros dous para continuar xuntos e chegar á vez ao mar. Pero durante a noite, Antubel, a deusa celta das augas dormidas, espertou ao Sor e tentou uno para que marchara caladiñamente sen os seus compañeiros. E o Sor, cegado pola avaricia de chegar á meta primeiro, partiu sen demora. A deusa fixou o mesmo colandro, que tamén partiu sen dicir nada. A mañá seguinte, cando Eume espertou e viu que os seus compañeiros o traizoaran, pediulle axuda en Dobélico, deus ancestral da lume e da luz, e este axudou uno para que chegara antes que os seus traizoeros rivais. O Eume foi o primeiro dos tres en chegar á meta, e a Ponte de Eume deixando unhas fermosas paisaxes como son as fragas do Eume e recibindo de tesouro unha morea de peixes e criaturas extraordinarias, como son as sereas que tamén serán protagonistas deste roteiro.